जा मेरी अखियां तो दूर तू जान तो भी प्यारी दस जाना चाहती दूर क्यों तेनू सौ लगे ना जा मेरी अखियां तो दूर तू जान तो भी प्यारी दस जाना चाहती दूर क्यों लेट नाइट कीता तेनू कॉल तू चक्या नहीं सारुक सी गया I swear I'm gonna die tonight दे गल्ला दा जवाब दिल टुट सी गया ओए अद्धी रात होई ओदी यादां ने मैनू घेर लिया हाए ओए अज फेर तेरे खत पढ़ के दर्दां नू छेड़ लिया मैनू घेर लिया अज फिर तेरे खत पढ़ के दर्दां नू छेड़ लिया छेड़ लिया होती मैं तुझको बताता सीना मेरा चीर दिल तुझको दिखाता निभाता वादे वो सारे जो हाथों को लेके इन हाथों में तूने कहा था आदत नहीं मुझको रोने की पर आंखों से आंसू फिसल जाते हैं ना करना चाहूं पर बातों में अक्सर तेरे ही किस्से निकल आते हैं दिल कहे मेरा उसे प्यार करना छोड़ दे सेम टू सेम जैसे हो गई छोड़ के चल ले कर मेरा जो भी तेरे कोल लाके सब कुछ मैनू मेरा मोड़ दे मोड़ दे मोड़ दे मोड़ दे चल चल चल चल चल चल चल कर मेरा जो भी तेरे कोल लाके सब कुछ मैनू मेरा मोड़ दे हासे बाण हंजू साड़ी अखियां चो बह गए तू हुंदे हुंदे दूर हो गई असी कले रह गए हासे बाण हंजू साड़ी अखियां चो बह गए तू हुंदे हुंदे दूर हो गई असी कले रह गए चली मैनू कातों तेरा की होई सी खता क्यों दिलों कटता ओ किदा सरू हुण बिन तेरे दिन कहिंदी तारे गिन गिन वफा ना कर पाई बे वफा दाने मैनू घेर लिया हाए ओए ओ अज फिर तेरे खत पढ़ के दर्दां नू छेड़ लिया ओए रात होई ओदी यादाने मैनू घेर लिया ओ अज फिर तेरे खत पढ़ के दर्दां नू